Narı dil verin. Gözüm düştü seyranımda kardeşler. Kukra yürü tamu dek, narı dil verin. Kıyılmış keman dek, yüzünle kaşlar. Görünle, görmeyenle, narı dil verin. Ol Adem oğlunun imes balası. Kulağın din darmaz aşık nalası. Cemalın bir görün, heyran galası, akadır yüzünden, nuru dil verin. Şöylesinle güneş dektir cemali, hiç kime yettirmez vasfı kemali, münakkaş sıfatlı, zatı cemali, misalıdır cennet hüri, dil verin. Hoş meclisler kurup güzel dost birle, yarın bana mey verdi, gitti sust birle. Hemle kıldı bana, yüzümün kast birle. Soktu beni yılan, mağrı dil verin. Yanında kıldılar söhbeti sazi. Çağırın dinleğinizi şol diline vazi. Asi kulum deyip gelir avazi. Perde bile bizim sari dil verin. Ol dem ruhsat verdi girdim bağına. Sonundan uçurdum Hızıran dağına. Yel deger dağlar gül yanağına. Şol kara zülpünün tarı dil verin. Israfil sur ursa yalan cahana. Can ne yakşa kalır ne de yamana. Bir sağıttı kopar ahır zamana. Eğer geler bolsa kahrı dil verin. Yüreğimde yanan Hızıran közüdür. Erkimi koyma yani yarın suzudur. Kardeşi, doğunu, yalnız özüdür. Hiç yoktur rakibi, yarı dil verin. Her kim anı söyse tiriktir, ölmez. Cahanı özünden gayrı hiç gelmez. İymesi, içmesi, kararı olmaz. Menzili, mekani, darı dil verin. Aşıkları yağış döker çeşminden geryan. Görecek çarkurur, devreder her yan. Mahtum oluy, canım, yolunda kurban. Dilese canımni, bari dil verin.